عدد کافر مسلمان ہو گئے، بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، دیکھو بے عدد کافر مسلمان، اسلام سے یوں پیار ہے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، چور ڈاکو آئے اور تائب ہوئے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، بے نمازی بھی نمازی ہو گئے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، زانیوں قاتل بھی تائب ہو گئے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، قاتل بھی تائب ہو گئے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، اور شرابی آئے تائب ہو گئے، دعوت اسلام سے یوں پیار، سن سنتوں کی ہر طرف اسلام سے یوں پیار ہے، ہوں ضیاءالدین کا ادنا گدا، ہوں ضیاءالدین کا ادنا گدا، میں تو ہوں ضیاءالدین کا ادنا ادنا گدا، ہوں ضیاءالدین کا سخی دربار ہے، میرے مرشد کا سخی دربار ہے، دامن احمد رضا مجھ کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، ہم کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، طالب نظر کرم بدکار ہے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، التجا یا سیدِ ابرار ہے، اننی فی بقر ہم مغرق ناوٹانا ڈول در منجھار ہے خود یدی سہل لنا اشکا لنا اشکا لنا خود یدی سہل لنا اشکا لنا اس کا جو کہ تیرا یار غار ہے دشمنوں کی جوڑا لے گردن یا عمر درکار ہو تلوار ہے بہر عثمان المدد یا مصطفیٰ دشمنوں نے مجھ پہ کی یلغار ہے دشمنوں نے دین کو کر دو تباہ کر دو تباہ دشمنوں نے دین کو کر دو تباہ عرض تم سے آقا بخشوانا آپ ہی عطار کو بخشوانا آپ ہی عطار کو سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے سب گناہگاروں کا بولو لم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے